Jacek Sasin dodał, że konieczne jest dalsze odkupywanie przez państwo spółek, które są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Ponad 100 tysięcy biletów sprzedano już na Air Show w Radomiu. Impreza, której głównym patronem medialnym jest Polskie Radio, odbędzie się w ten weekend. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji, w tym pokazy po zmroku, a także wyścig samolotu z bolidem Formuły 1. Zaapelowali też o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wybierający się na airshow do Radomia muszą pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości, gdyż bilety na wydarzenie są imienne. Jest także szereg obostrzeń. Nie będzie można wprowadzać zwierząt, wjeżdżać rowerami czy hulajnogami, a także używać dronów. Własne posiłki i napoje tylko na określonych zasadach. Jeżeli wnosimy napoje, to tylko w butelkach, które są oryginalnie zabezpieczone do pojemności pół litra. Jakiś posiłek wyłącznie w miękkim opakowaniu. Mówił wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Zasady bezpieczeństwa obowiązują też organizatorów, wyjaśniał dyrektor pokazów, generał brygady pilot Grzegorz Ślusarz. Mamy linię bezpieczeństwa 230 metrów powyżej prędkości 150 węzłów i później jest linia 450 metrów, która samolot nalatuje na publiczność i nie może się zbliżyć. A wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w aplikacji mobilnej Airshow. Z Radomia Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio jako jedyne będzie transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Na razie sprawdźmy, co w czwartek słychać. Właśnie w tej kwestii zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy możliwy przelotny deszcz. Temperatury od 25 stopni do 29. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie nieznacznie spadać. Dzień dobry, witamy. 6 minut po godzinie 6. Witamy się w składzie. Radosław Nałęcz przy mikrofonie, Michał Jakubik program realizuje, Radosław Bielawski program przygotował, a Stanisław Perzyna będzie odbierać od Państwa telefony. 2 2 7 3, ten numer do Państwa dyspozycji. You're unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. 10 minut po godzinie 6 to 236 dzień 2023 roku. 129 dni pozostaje do końca roku, a także bliżej niż dalej, jeżeli chodzi o 2023. Ale spokojnie, jeszcze jest trochę czasu, dopiero koniec wakacji. W przypadku studentów jest jeszcze miesiąc, na przykład na to, żeby znaleźć stację. O tym mówiliśmy w tym tygodniu w programie porannym, ale warto też zająć się tematami bieżącymi, tym bardziej, że dzisiaj program w takim, no właściwie w takim mistrzowskiej obsadzie. Będziemy mówić o dwóch niesamowitych Polkach, które sięgnęły po najwyższe laury zwycięstwa. Już za chwilę 19-letnia Natalia Niedźwiedź, dziewczyna z Lublina, która stała się rowerową mistrzynią. Żeby sobie uświadomić, z jakiej wysokości skacze się na przykład w dół, to mówimy o wyskoczeniu tak naprawdę z trzeciego piętra. Natomiast jeżeli mówimy o wysokości, na jaką się wskakuje w górę, czyli na tych wybiciach, hopach i tak dalej, to mówimy o locie na wysokość nawet do czwartego piętra, zależy o jakiej hopie, czy ona jest taka bardziej wybijająca w górę, czy do przodu. Natalia Niedźwiedź, mistrzyni z Lublina, która skacze na rowerze. To za chwilę, a jeszcze przed godziną siódmą inna Natalia i inna mistrzyni. Natalia Kaczmarek, 25-letnia Polka, która triumfowała wczoraj na lekkoatletycznych mistrzostwach w Budapeszcie. Przyspiesza znakomicie Natalia, wychodzi na drugie miejsce. Paulina nie do pokonania, ale będzie zaraz srebro. Natalia, ostatnie metry, jest srebro, jest tytuł wicemistrzyni świata, a więc mamy to, mamy to. Marilady była nie do pokonania, ale Natalia była za nią, tuż za nią i przed wszystkimi innymi. Państwo rozpoznają podekscytowany głos Przemysława Babiarza, dziennikarza sportowego. Jeszcze przed godziną siódmą porozmawiamy z trójkowym dziennikarzem sportowym Robertem Grzędowskim. Porozmawiamy o wielkim sukcesie Polki, o której już teraz mówi się, że jest tak wielka jak Irena Szewińska, no, czyli legenda, ikona polskiego sportu. 12 minut po godzinie 6, Mela Koteluk przed nami i Fastrygi. Dorastamy lekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonne. Całość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Czyli Riverside, jeden z tych numerów jeden. Jeśli myślimy o liście przebojów trójki, na pewno głosowanie trwa do jutra do godziny 12, o 19 w piątek kolejne notowanie, więc zapraszamy do słuchania, ale wcześniej na naszą stronę i też do aplikacji, żeby oddawać głosy. 20 minut po godzinie 6, pora na trójkę, no i historia 19-letniej Natalii Niedźwiedź, czyli zawodniczki Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, która to zawodniczka jako pierwsza kobieta na świecie wykonała podwójnego backflipa. Natalia specjalizuje się w dyscyplinie slopestyle, skacze rowerem po przeszkodach i wykonuje na nich różne akrobacje, a trik polegał na tym, że Natalia na rowerze zrobiła w czasie skoku, czyli w powietrzu, dwa obroty do tyłu. To było niesamowite, mówi Natalia. chwilkę mi w ogóle zajęło, żeby doszło do mnie, że udało się w końcu odjechać ten trik. Tutaj jeszcze sprecyzuję, pierwsza kobieta, która odjechała to na dużym rowerze. Zawsze mamy taki wyprofilowany najazd, który nas podbija do góry. Kusiński Michał, Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego już ma bardzo wysoki poziom. Ja pamiętam jeszcze parę lat temu, jak Natalia zrobiła jednego backflipa, tak? To też było wow, całe miasto szalało. Teraz to naprawdę wybuchło wielkie poruszenie w środowisku, jak to się stało. Cała Polska, cały świat, cała Europa otwarci patrzą na Natalię. Także olbrzymi talent, który trzeba wspierać. Asortyment trików w tym sporcie jest naprawdę szeroki. Można wykonywać bardzo dużo różnych kombinacji. Głównie można łączyć różne triki, na przykład z obrotem w bok, z obrotem do tyłu. Można obracać kierownicą, puszczać ręce. Artur Dutowski. Slopestyle to jest takie tak naprawdę połączenie tak zwanego dirt jumpingu i freeride'u. Polega to na tym, że dirt jumping to było takie surowe skakanie na takich hopkach, często na płaskim terenie. Freeride to tak jakby włączał bardziej elementy górskie, leśne, jeśli chodzi o triki, czyli akrobacje w zasadzie na rowerach, to jest już wisienka na torcie sportów grawitacyjnych. Nie wystarczy tu też sama kondycja, tylko trzeba mieć też taką świadomość w locie. Zaczęło się na Górkach Czechowskich, gdy pewnego razu przyjechałam i spotkałam kilka osób, które tutaj jeździły. Przede wszystkim te loty zrobiły na mnie ogromne wrażenie i jest to spektakularne. Tutaj strach jest dosyć często i najważniejsze jest to, jak do tego się podchodzi, ponieważ jest wiele trików, sztuczek, które są na pewno niebezpieczne. Można się w locie po prostu przestraszyć i zrobić coś nieodpowiedniego. Żeby sobie uświadomić, z jakiej wysokości skacze się na przykład w dół, to mówimy o wyskoczeniu tak naprawdę z trzeciego piętra. Natomiast jeżeli mówimy o wysokości, na jaką się wskakuje w górę, czyli na tych wybiciach, hopach i tak dalej, to mówimy o locie na wysokości nawet do czwartego piętra, zależy o jakiej hopie, czy ona jest taka bardziej wybijająca w górę, czy do przodu. Czasami zdarza się, że na zawodach jest oddzielna kategoria dla kobiet, aczkolwiek zdarza się też tak, że jest jedna kategoria dla kobiet i mężczyzn naraz. Zdecydowanie jest to sport zdominowany przez mężczyzn. Jednak od kilku lat możemy zaobserwować coraz więcej kobiet, które rozwijają się tutaj. Myślę, że od 3 lat ten poziom naprawdę szybko już rośnie. Przypominamy, mamy mistrzynię Natalia Niedźwiedź z Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego. Jako pierwsza kobieta na świecie wykonała podwójnego backflipa. Robi to ogromne wrażenie. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne starty. A z mistrzynią spotkała się Liliana Kaczmarczyk z Polskiego Radia Lublin. Found out about you and I. autopromocja Polskiego Radia. Air Show Radom 2023 to ogromna gratka dla fanów lotnictwa i poszukiwaczy przygód. Wszystkie pokazy obejrzą Państwo za pośrednictwem Polskiego Radia, głównego patrona medialnego. Transmisje wideo z pokazów lotniczych obejrzą Państwo w naszym specjalnym serwisie airshowpolskieradio.pl. Zapraszamy 26 i 27 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę i niedzielę. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a choina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czas na raport z dróg. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy na antenie Trójki i pytanie jedziemy. Podstawowe, tak jest. Co słychać na drogach? No zaczynamy od północy, obwodnicy Trójmiasta, bo tutaj widać największe spowolnienia w okolicach węzła Gdańsk Południe. Przy dojeździe do tego węzła S7 od strony Elbląga, no ale jak już Państwo wiedzą, bo mówimy o tym nieustannie, tutaj węzeł Gdańsk Południe jest remontowany, no i stąd te spowolnienia, jak jest duże natężenie ruchu, a ono w tej chwili wygląda na to, że jest coraz większe właśnie na Pomorzu, na obwodnicy Trójmiasta. Obwodnica Warszawy S8, ta jak zwykle nie zawodzi. Kierowcy zwalniają w okolicach węzła Łabiszyńska na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia S8. Poza tym ulica Warszawy jeszcze w miarę sprawnie przejedziemy. Jeśli chodzi o południe Polski, to czysto jest na obwodnicy Krakowa. Nieco gorzej sytuacja wygląda na Śląsku, bo tutaj jest spowolnienie dość spore. Mamy na tej drodze, która jest przebudowywana, droga numer 1 w S1, Dąbrowa Górnicza, Wojkowice Kościelne, jest dnia w stronę Katowic, a poza tym właściwie na razie spokojnie. Serwis Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. Rosyjska agencja transportu lotniczego potwierdziła, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie Twerskim na zachodzie Rosji, był szef grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn oraz jego prawa ręka Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner. Agencja opublikowała listę nazwisk pasażerów i członków załogi, którzy lecieli z Moskwy do Petersburga. Nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. Pojawiają się informacje o zestrzeleniu czy wybuchu na pokładzie. Część niezależnych komentatorów ma jednak wątpliwości, czy szef wagnerowców rzeczywiście znajdował się na pokładzie tej maszyny. USA są mocno zaangażowane w wojnę na Ukrainie i trzeba się z niej wyplątać, powiedział w wywiadzie dla prasy były prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, wojna powinna zostać zakończona nie ze względu na jedną czy drugą stronę, ale ze względu na setki tysięcy ludzi, którzy giną. Mówiąc o polityce zagranicznej, Donald Trump stwierdził także, że dzięki jego ciepłym relacjom z północno-koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem, Ameryce udało się uniknąć wojny jądrowej. 3 osoby zmarły w wyniku zakażenia bakterią Legionelli w Rzeszowie. W szpitalach jest ponad 70 osób. Rzecznik szpitala klinicznego mówi, że poważnymi objawami zatrucia zagrożeni są pacjenci z obniżoną odpornością. Najbardziej narażone są osoby leczone onkologicznie, kardiologicznie, osoby, które mają zaburzoną odporność. Profil szpitala klinicznego w Rzeszowie jest taki, że jest to szpital onkologiczny i właśnie u nas tacy pacjenci przybywają. W związku z rosnącą liczbą zatruć prezydent Rzeszowa powołał sztab kryzysowy. Sanepid wciąż szuka źródła zakażenia. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Sport, Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry, Natalia Kaczmarek, wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. Polka zajęła wczoraj drugie miejsce w finale zawodów w Budapeszcie. Przegrała tylko z rewelacyjną reprezentantką Dominikany, Mary Lady Paulino. Czas Paulino dużo poniżej 49 sekund był dla Kaczmarek nieosiągalny, ale zresztą stawki sobie poradziła. Dobiegła do mety w 49 sekund i 57 setnych. Zdobyła drugi polski medal tegorocznych mistrzostw świata, jednocześnie drugi srebrny. Przypominam, wcześniej na drugim stopniu podium stanął młodziarz Wojciech Nowicki. Emocje Natalii sięgnęły wczoraj zenitu. Cudownie to brzmi, jeszcze to nie dociera, dopiero powoli do mnie dociera, bo emocje są naprawdę ogromne i myślę, że jak dopiero usiądę, odpocznę, to zaczyna się, że tak powiem, oswajać z tą myślą. Środowy wieczór w wykonaniu reprezentantów Polski można nazwać słodko-gorzkim. Natalia Kaczmarek wywalczyła medal, ale już Pia Skrzyszowska nie awansowała do finału biegu na 100 metrów przez płotki. Potknęła się na przedostatnim płotku, straciła dużo szybkości i zajęła czwarte miejsce w swojej półfinałowej serii. Biorę pod uwagę, jaką konkurencją są płotki. Trzeba zaryzykować, zaryzykowałam. Cieszę się, bo trochę pokazałam tej pewności, trochę tego ryzyka. No nie utrzymałam tego, no. Trudno się mówi. Finał w tym roku nie dla mnie, ale lekcja na pewno dużo. Trudny wieczór ma też za sobą Anita Włodarczyk. Utytułowana młodziarka nie przebrnęła przez eliminację rzutu młotem. Ta sztuka udała się Malwinie Kopron. Budapeszt zamieniamy na niemiecki Duisburg. Tam trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Ważne informacje. Kobieca czwórka w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto i Adrianna Konkol wygrała wczoraj bieg eliminacyjny. Bezpośrednio awansowała do finału i jednocześnie wywalczyła awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Przypomnę, podczas Igrzysk w Tokio czwórka kajakarek, choć w nieco innym składzie, sięgnęła po brązowy medal. Sportowy czwartek oznaczać będzie kolejne emocje na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, ale grać będą dziś także polskie siatkarki i piłkarze Legii. Siatkarki zmierzą się z Ukrainą w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Legia zagra z duńskim Midland w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. No to czas sprawdzić pogodę. Dzisiaj zachmurzenie mało i umiarkowane na północy. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatury od 25 do 30 stopni. Chłodniej jedynie na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. A my jeszcze sobie z panem redaktorem przed godziną 7 porozmawiamy o sukcesach. Tak, zaraz wracam. Także proszę zostać z nami. 35 minut po 6. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. pełna radości. Życia wciąż zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Rok 1996 na jednej z dzikich plaż i nazwa albumu, ale też nazwa pięknej piosenki, która no jakoś tak godnie się starzeje. 22 minuty do godziny 7. Przegląd portali Polskiego Radia. Zaczynamy od Polskiego Radia 24. Ognisko bakterii Legionella. Sztab kryzysowy w Rzeszowie obradował wczoraj do późnych godzin wieczornych, a właściwie już nocnych. Weryfikowany jest wariant dotyczący miejskiej sieci wodociągowej jako źródła zakażenia, poinformował resort zdrowia. Wcześniej dziennik regionalny Nowiny poinformował, że do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zakażenia bakterią, a na legionellozę, rzadko spotykaną chorobę wywołaną bakterią, zachorowało 71 mieszkańców miasta i sąsiednich powiatów. Więcej na ten temat oczywiście znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. Teraz strona jedynki. Turyści w Karkonoszach coraz częściej podejmują aktywność nocną, a w czasie dnia odpoczywają w hotelach. Niektórzy z nich decydują się nie tylko na spacery po deptakach, ale również na nocne wędrówki po lesie i, co jest nielegalne, po Parku Narodowym. Czym jest spowodowana taka turystyka? To inne pokolenie turystów. Jeszcze niedawno o godzinie 21:00, kogo by pan nie spotkał w Szklarskiej, to ulice były martwe, a tu nagle coś się zmieniło, dodał Grzegorz Sokoliński, księgarz i szef karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej. Warto jednak pamiętać, że nocne wędrówki po parkach narodowych są nielegalne i przede wszystkim uciążliwe dla przyrody. Noc w parku jest tym czasem, kiedy powinien być spokój, ponieważ zwierzęta, które tu zamieszkują, są u siebie i powinny mieć szansę, żeby móc spokojnie przejść z jednego miejsca do drugiego, czy na przykład polować. Szczególnie w okresie wakacyjnym są pod ogromną presją, przez co są narażone na bardzo dużo bodźców, które powodują płoszenie, ale również zagrożenie dla samych turystów, wyjaśniają goście jedynki. Tutaj też Państwo znajdą stosowny artykuł. Wróćmy jeszcze na stronę Polskiego Radia 24. 290 tysięcy laptopów trafi do uczniów we wrześniu w ramach programu Laptop dla Ucznia. Sprzęt dotrze do miejsc, gdzie rozstrzygnięto już przetargi. Część jeszcze jest w toku, ale do połowy września wszystko powinno być już załatwione. W ramach programu Laptop dla Ucznia uczniowie szkół publicznych i niepublicznych otrzymają własne laptopy. Uczniowie dostaną sprzęt na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzicem ucznia. Natomiast nauczyciele będą mogli skorzystać z bonu na zakup laptopa. No i więcej o tym na stronie polskieradio24.pl. Za 19 minut 7. Missing peace. Madonna w trójce Like a Virgin. 12 minut i będzie godzina 7. Mówią o niej, że jest jak Irena Szewińska, 25-letnia Natalia Kaczmarek, wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów na lekkoatletycznych mistrzostwach w Budapeszcie. Przeżyjmy to jeszcze raz razem z Przemysławem Babiarzem. Natalia biegnie swoim rytmem. Paulino ucieka w dużym tempie. Natalia mają na celowniku. Paulino ucieka. Natalia teraz będzie musiała włączyć drugi bieg. Natalia będzie atakowała z dalszej pozycji. Robiła to już parokrotnie w tym sezonie. Robi i tym razem. Przyspiesza znakomicie Natalia. Wychodzi na drugie miejsce. Paulino nie do pokonania, ale będzie dla nas srebro. Natalia ostatnie metry. Jest srebro. Jest tytuł wicemistrzyni świata. A więc mamy to, mamy to. Mary Lady była nie do pokonania, ale Natalia była za nią, tuż za nią i przed wszystkimi innymi. To Przemysław Babiarz, dziennikarz sportowy, a w studiu Robert Grzędowski, trójkowy dziennikarz sportowy. Dzień dobry, raz jeszcze. Raz jeszcze, kłaniam się. No, to jest ogromne osiągnięcie, łza wzruszenia na pewno nie jedna się pojawiła, do tego też. A to prawda, nawet powiem ci, że bardzo ja się wzruszyłem, bo mój syn 6-letni się wkręcił w lekkoatletykę przy okazji tych mistrzostw i razem oglądaliśmy wczoraj występ Natalii. Finał, ten finisz właściwie też w telewizji jest pokazywany. To dzisiaj na pewno śmiga, że tak powiem, Natalia Kaczmarek w telewizjach. No tak, no jest to historyczny moment przede wszystkim, bo pierwszy raz od 40 lat, czyli w całej historii Mistrzostw Świata w lekkoatletyce, mamy polski medal w biegu na 400 metrów kobiet. Były w finałach Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Erzetic, Anna Kiełbasińska, no ale żadnej z nich nie udało się zdobyć tego indywidualnego medalu. Udało się osiągnąć to Natalii Kaczmarek, czym bez wątpienia, tak jak mówiłeś, nawiązała do sukcesów Ireny Szewińskiej przy mistrzyni olimpijskiej z Montrealu z 76 roku. No finał był piękny, ale był też emocjonujący. Posłuchajmy, jak ten bieg wspomina sama Natalia. Wiedziałam, że nie chcę się podpalić, bo wiedziałam, że ze mną biegają sprinterki i mówię, nie daj się podpuścić, że tak powiem, że twoją tutaj, a tutaj jest ostatnia prosta i wiedziałam, że jak wyjdę i będę miała z nimi kontakt, to będzie dobrze, no gdzieś tam Likę szybko mnie dogoniła, ale ja mówię, biegnij po prostu swoje, dzisiaj nie ma rywalek, jesteś tylko ty i jak zrobisz to, co trzeba, na pewno będzie medal. I to było bardzo dobre podejście, bo rzeczywiście Likę Klaver, Holenderka, bardzo szybko biegnąc, startując za plecami Natalii, o jeden tor wcześniej dogoniła Polkę, w zasadzie wyprzedziła, no i wydawało się, że nie jest kolorowo, ale ta ostatnia prosta fenomenalna. Gdzieś z przodu biegła sobie Mary Lady Paulino, mistrzyni, ale później Natalia na drugim miejscu. Klaver skończyła na szóstym, więc jej taktyka okazała się o wiele gorszą. Mówiło się przed tym biegiem, że być może nawet Natalia Kaczmarek powalczy o złoto, no ale nikt nie spodziewał się, że Mary Lady Paulino zejdzie poniżej 49 sekund. Mówiło się, że rekord polski może dać nawet złoto. Ten rekord polski też nie padł, o 1/10 około od życiówki była Natalia Kaczmarek, od rekordu Polski o 0,3. No ale, jak sama mówi, nie o to chodzi w Mistrzostwach Świata. Na imprezach docelowych nie chodzi, że są rekordy życiowe. No to był bieg pełen emocji, gdzieś tam, tak jak mówię, rywalki poszły szybko. Ja trochę mniej w swoim stylu, bo odcięło mnie bardzo na końcu, no ale to był bieg po medale i najważniejsze jest to, że mam srebrny medal, a na życiówki jeszcze na pewno będą bite. No i tego się trzymajmy i życzymy tego rekordu Polski, rekordu z brodą, jak to się mówi, bo od czasów Ireny Szewińskiej ten rekord cały czas jest aktualny, to dokładnie 49 sekund i 28 setnych, a więc jeszcze troszkę do zdjęcia ze swojej życiówki ma Natalia Kaczmarek, no ale nawiązała, tak jak mówiliśmy, do sukcesów Ireny Szewińskiej. To był naprawdę piękny wieczór wczoraj w Budapeszcie, a mistrzostwa jeszcze się nie kończą, o tym przypominamy. Są też inne dyscypliny i też szanse medalowe, miejmy nadzieję, o tym też w sporcie w trójce będziemy mówić. Absolutnie. Na bieżąco, regularnie. Po 8:30 kolejny serwis i kolejne spotkanie z Robertem Grzędowskim. Dziękuję pięknie. Dzięki. No i trzymamy kciuki oczywiście za te sukcesy. Natalia Kaczmarek, wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. Wczoraj w Budapeszcie wielka chwila, ale oczywiście można ją skomentować. 2 2 i 7 3, jeżeli mają Państwo ochotę pogratulować. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był. No to idę w ciemno, a ty razem ze